بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. در جلسه قبل ما به ذکر دو خصوصیت پرداختیم که مانع از امتناع بود، امتناع اجتماع امر و نهی و تجویز کننده اجتماع امر و نهی بود. خصوصیت سومی نیز مورد بحث ما هست که اون هم میتوانه مقتضی تجویز و جواز این اجتماع امر و نهی باشه. اون چیه؟ این که اگر ما فرض کنیم دو خصوصیت قبل بیفایده باشن، نتوانن رافع این تنافی باشند، میگوییم که آقا امر و نهی میتوانند در زمان مختلف باشند، تعاصر نداشته باشند، همزمان نباشند. مثال در بحث اضطرار به سوء الاختیار ما میبینیم که خب اضطرار احکام خاص خودش رو داره، دو قسم داره، یکی بدون سوء با حسن اختیار، یکی به سوء اختیار. اگر فردی مضطر بشه به سوء اختیار، اینجا خطاب نهی ساقط میشه دیگه، مضطره، خب این توان نداره، عاجز، مضطر برحال. اما عقابش سر جاشه، چون که گفتیم اختیارن سوء اختیار این خودش رو به اضطرار انداخته. مرحوم شهید صدر در اینجا میفرمایند که این عدم تعاصر در اینجا رافع تنافی نیست. چرا؟ چون که اون تنافی در مبادی باز در این مثال اضطرار به سوء الاختیار باز باقیه. اون تنافی مال عالم فقط بحث قدرت که نیست، ضیق قدرت که نیست، اون ملاک اول هم هست، اونجا تنافی در مبادی باقیه. الخصوصیت صالح نسلم بنا الخصوصیت این سابقتا غیر و نافعت این لدفع تنافی. خب اینجا چه کار کنیم؟ مشکل چگونه حل بشه؟ ولکن ننا نفترز انا متعلقتن للامر و نهی ما عدم تعاصر هما. اگه بگیم در دو زمانن، فی الفعلی زمانن، فیبحث اما اذا کان هذا نافعا فی دفع تنافی اولا. بعد اینو بحث کنیم. مثالش هم طرف و اضطرار به سوء الاختیاره که مثلا به اضطرار وارد زمین به سوء اختیار وارد زمین غصبی شده باشه، باید خارج بشه. خب اونجا دیگه الان مضطره، اما به هر حال این سوء اختیارش تأثیر خاص خودش رو داره. اما یه جایی هم بدون سوء اختیار وارد شده، خب این متفاوته. و یترتب علی ذلک ان هذا المقدار فی الحالت الاولى یکون مرخصا فی، اونجایی که بدون سوء اختیار وارد شده اونجا مرخصه، ولی چی؟ خلافا للحالت ثانیه که به سوء اختیار لن الاستار به سوء اختیار لا ينافي المسئول والادانه کما تقدم. ولکن نه ساقتون علی القول المتقدم. چرا؟ چون که اضطرار منافات با اختیار نداره عقابن و ينافي خطابن. بله خطاب الان دیگه نداره، ولی سوء اختیار تأثیر خاص خودش رو داره، عقاب رو به دنبال داره، ولو اینکه ينافي خطابن. نتیجه چیه؟ نتیجه این که اگه مثلا زمان نشبرای نماز خواندن زیقه، اینجا باید چه کار کنه؟ فیقال به انها منهیون انها و معمورون بها، هم باید خارج بشه هم نماز بخونه. فسلا به نفس خروجه این فهازهی سلاتون فی المکان المخصوب ولا شک فی وجوبه فی الحالت الاولا لان الخروج به اعتباره مستند لا به سوء الاختیار. اما فی الحالت ثانیه اگه اینجا که به سوء اختیار باشه، فقط یقال به انها منهیون انها و معمورون بها غیر ان النهی و الامر غیر متاثرن زمانن. امر و نهی اینجوری رفع مسئله کنیم، بگیم اینا همزمان نیستن و بگیم که ثبوت هر دو به خاطر این مسئله جایزه. چگونه؟ چون که به هر حال الامر توجه الی الصلات حال الخروج، الان در حال خروجه، الان بهش تعلق گرفته، اما بعد از سقوط نهی فلم اشتباه فی زمان واحد، این دیگه نهی ازش ساقط شده. بنابراین تفاوت زمانی دارن و تفاوت زمانی اینجا حلال مشکله، این یه جور تفسیر. اما مرحوم شهید صد می‌فرمایند نه، این کافی نیست که ما بگوییم اینجا تفاوت زمانی دارن، این نزالکه لا یدفع بین الامر من نه، لأن سقوط نه لو کان لنسخ و تبدل فی تقدیر الملاکات، لو کان لنسخ و تبدل فی تقدیر الملاکات لامکن یدفع الامر بعد ذالک. اگه اینطوری بخوایم بگیم، بگیم که این نهی ساقط شده به خاطر نسخ و تبدل، خب امر میتوانه بیا. و اما اذا کان به خاطر سوء اختیار اگه باشه، فهذا انما یختز سقوط الخلاف لال مباده، در این صورت که مبادی سر جاشه، خطاب ساقط شده چون که مستره، ولی مبادش که وجود داره، بنابراین اون تنافی مبدعی هنوز هم وجود داره. هذا اگر این، البته این نکته مبتنی بر اینه که اون مبنا رو قبول کنیم، هاذا اذا اخذنا بالقول السابق الذي يقول بان الاستار بسوء الاختيار يناف الاختيار خطابا، ولی اگر اینو قبول نکنیم و اذا انکرنا هذه المنافات فالامر اوضح. خب این پس یک مشکل. ما یک مشکل دیگه هم غیر از این بیان داریم، اون چیه؟ در بحث اجتماع امر و نهی، که اگر خب اینجا الان ما با چی کار داشتیم؟ خود امر و نهی با هم تنافی پیدا کنن. اما یه مشکل دیگه هم داریم، یک مصداق دیگه هم هست که منهی ما یک امر منهیه، اما به عنوان مقدمه واجب بشه واجب. از یه طرف منهیه، از یه طرف بشه مقدمه واجب، و بگیم طبق وجوب مقدمه واجب اینم باید واجب باشه. پس منهی است ذاتن، ولی مقدمتن للواجب بشه واجب. خب اینجا راه حل چیست؟ میفرمایند که راه حل این یک چند راه حل داریم. یکی این که اصلا بگیم کی گفته این مقدمیت برای واجب داره؟ پس وجه اول انکار مقدمیته. چطور؟ به چه بیان؟ این که بگیم فعل زد مقدمه ترک زدش نیست. دو تا چیز اگه زد باشن، یکی بخوایم انجام بدیم، نباید بگیم این مقدمه زدشه، ترک زدشه. انجام این فعل زد، فعل الف، انجام دادن فعل الف، این مقدمه زدش باشه. اینو ما اصلا نمیپذیریم. اما مرحوم شهید صد به این وجه اشکال میفرمایند که اگه بر فرض این وجه رو ما قبول بکنیم، این وجه تمام باشه، همه جا مشکل رو حل نمیکنه، بعضی جا مشکل رو حل میکنه. خب این وجه اول. و هذا الوجه حتی اذا تم لا یحل المشکل علی الامور، لان هذا المشکل لا نواجهها فی هذا المثال فقط، بل فی حالات اخرى لا یمکن انکار المقدمیه فیها. حالا فقط مقدمه نسبت به ذات نیست، یه جای دیگه هم داریم. مثل چی؟ من قبیل من سبب به سوء اختیاره الی الوقوف فی مرض مهلک ینحصر علاجه به شرب شراب المحرم. به سوء اختیار مریض شده ولی دواش هم همینه، این الان مقدمیت داره، مقدمیت شرب اینجا معلومه، ولو اینکه به خاطر سوء اختیار به این درد مبتلا شده. وجه دوم چیه برای اینکه ما بگیم که اون امر منهی مقدمه باید واجب بشه؟ این که بگیم در موارد حرمت ما قائل به تخصیص بشیم. آقا همه جا حرام نیست. مرحوم شهید صد میفرمان این نقدش اینه که این دلیل میخواد. و این که وجه دوم چی باشه؟ پس دو سه وجه داریم اینجا میگیم. یکی این که مقدمتا للواجب باشه. بچه دوم به تخصیص فی دلیل حرمت تصرف المخصوب علال نحو ینفی وجود نهی من اول ام ان هذه الحصه من التصرف. از اول اصلا این حصه نهی نداشته، حرمت شامل این نبوده. ایشان میفرمایند که این دلیل میخوا. فلا یمکن اخذ الا مع قیام برهان علی تخصیص المذکور به تعذر. خب بچه سوم چیست؟ بچه سوم این که بگوییم در قاعده وجوب مقدمه ما خدشه بکنیم، او به انخرام فی قاعده وجوب المقدمه، ما در قاعده وجوب مقدمه اشکال بکنیم، کی گفته اصلا وجوب مقدمه وجوب شرعی داره؟ وجوبش صرفا عقلیه که مرحوم شهید سر میفهم همین نظرم متعینه. خب اینجا برای اینکه این بحث رو تفصیل بدن میفرمایند که خب مقدمه چند قسمه. ما یه جایی با فرد مباح و فرد حرام سر و کار داریم، بگیم هم فرد حرام داشته باشیم هم فرد مباح. اینجا بحث باید ببینیم که این مقدمه وجوب و وجوب قیدی چگونه است، به کدام تعلق میگیره، هم مباح داریم هم حرام داریم. اینجا میشه بگیم فقط به غیر حرام تعلق میگیره. به چه دلیل؟ به مقدمه حرام. دو تا مصداق داره، فقط به مقدمه غیر حرام اینجا تعلق میگیره، مصداقا بحث خارج میشه. فرض دوم، اگر منحصر در فرد حرام باشه، ولی چی؟ وجوب نفسی اهم از حرمت این باشه. خب چون که وجوب نفسی که ما داریم اهمیتش بیشتر از حرمت این مقدمه هست، خب اینجا هم وجوب غیری به فرد حرام تعلق میگیره. ثانی و انتکون منحصرتن اساسا و بدون دخل للمکلف فی ذلک فی الفرد المحرم و فی هذه الحاله یتجه الوجوب الغیری نحو الفرد محرم اذا کان الوجوب النفسی اهم من حرمتی و تسقط الحرمه حین ذن. البته داخل پرانتز عرض کنیم که در بحث تزاهم ممکنه ما بگیم که اهم و مهم، درسته در اهم و مهم باید اهم رو مقدم بکنیم، اما معنیش این نیست که مهم دیگه وجوب نداره. تعبیر حضرت امام این است که در این موارد وجوب به تقدیم اهم عقلی است، اما این دوم حرمت یا وجوب این مهم باقی است، ولی ترک اون نسبت به ترک اون ما معذوریم، نه اینکه تکلیف نیست، اون حکم هنوز باقی است، در واقع اطلاقش قید نخورده، ولی ما معذوریم. تعذر ما متفاوت از اینکه حکم باقیه ما قید نزنیم. خب اینجا که میفرماین وجوب غیری به فرد حرام تعلق میگیره، این نیاز به تفسیر داره که یعنی چی؟ یعنی اون حکمش از اول مقید باید باشه، اطلاقش برداشته بشه، یا اینکه بگیم نه اطلاقش سر جای خودشه. طبق نظر حضرت امام و نظر خطابات قانونیه، این احکام به طبیعت حکم تعلق گرفته، به افراد تعلق نگرفته، منحل نمیشه برخلاف مرحوم ناینی، و باید بگیم مکلف نسبت به ترک این مهم معذوره، نه اینکه و تقدیم اهم هم از باب تقدیم عقلیه نه شرعی. خب فرض سومی که مرحوم شهید صدر در اینجا میفرماید، یکی این که اگر فرد مباح و اگر فرد مباح و حرام رو داشته باشه، هم مباح داشته باشه هم حرام، اما مکلف از طریق سوء اختیار خودش رو تعجیز کرده باشه نسبت به فرد مباح. دو تا فرد داره، ولی یکیشو از خودش نسبت به اون عاجز کرده. عقل میبینه اینجا خب آقا یه مقدمه بیشتر نیست، اینجا عقل میفهمه که انحصار مقدمه در فرد محرم مجوزه، این نیست که بگوییم وجوب غیری بهش تعلق گرفته، چون از اول دوتا مصداق داشته، این خودشو عاجز کرده. پس فرد حرام بر حرمتش باقی میمانه، هرچند عقلن باید مرتکبش بشه. بنابراین اگه حرمتش باقیه یعنی دیگه معذورم نیست، ولی اون که ناچاره اون بحث سوء اختیار و اون عقاب سر جاش باقیه. نتیجه کلی ایشان اینجا یه نتیجه مطرح میکنن، میفهمن همه خطابات بالفعل ساقط میشند، اما روح اونها که مسئولیت باقیه. چرا؟ چون یه استرار وجود داره، من در استرار چگونه این خطاب بالفعل شامل من باشه؟ خطاب بالفعل شامل من نیست، ولی مسئولیت باقیه. خب در فرض سوم، ان تکون منقسمتا اساسا الا فرد مباح و فرد محرم غیر ان المکلف عجز نفسه به سوء اختیار ان الفرد المباح. اما در اینجا چی؟ فالفرد المحرم یذل علی ما هو علیه من الحرمه. یک صفحه توضیح دادن این مطلب رو. خب چرا؟ لان المن شرعا ان مقدمت الواجب تعجیز و شرعی فیس قتل خطاب. البته بنابر قول مشهور اینجا خطاب ساقطه، غیر ان العقل يحكم بلزوم تحصيل ذل مقدمه و هذا يؤدي الى استراره و ينتج عن ذلك ان الخطاب كلها ساقطتون فعلا ولی روحش باقیه. خب نکته اساسی ایشان یک بحث اشاره میفرمان که در این بحث ما یه نکته اساسی داریم در فرض الان بحث اصلی ما امتناع اجتماع امر و نهی بود، تفسیرهای زدیم، مواردی برای جوازش پیدا کردیم. ایشان میفرمایند که اگر اونجاهایی که امتناع وجود داره خیلی موارد با هم یکسانه، چند فرض رو میفرمایند امتناع اینا یک ملاک داره. ملاک هم چی بود؟ تنافی در مبادی. اون ملاک در همه موارد مشترک. خب چه مواردی با هم در این مسئله تفاوت ندارن و امتناع شامل حال اونها میشه؟ یه جایی دو تا امر و نهی داشته باشیم که هر دو نفسی باشند، تنافی بین این دو تا در مبادیه. اگر دو امر و نهی غیری داشته باشیم اینجا هم باز تنافی در مبادی دارن و تفرقی ندارن. اگر امر یکی از امر و نهی نفسی باشه دیگری غیری باشه، یه نفسی یه غیری، اینجا هم فرقی نمی کنه. خب یک مسئله دیگه هم اشاره می کنیم که وجوب غیری رو ما در کجا انکار کردیم پیشتر تو بواسط سابق؟ در مرحله جعل انکار کردیم، اما در مرحله مبادی ما وجوب غیری رو میپذیریم و همین منشأ امتناع اجتماع میشه. نهایت به ما بگید آقا وجوب غیری انکار کردید پس صحبت از امتناع نکنید. ما در کجا انکار کردیم؟ در مرحله جعل. اما در نسبت به مبادی تنافی باقی است و تضاد ملاکی میتوانه مانع از اجتماع امر و نهی باشه و قائل به امتناع باشیم. یک بحث دیگه این که ما مسئله اجتماع رو داره چه ثمره باید بدانیم، ثمره مسئله اجتماع چیست؟ ایشان میفرمایند خب دو قول شد، امتناع، اجتماع. اگر وقت یه مقداری تفصیل این تذکرم باید میدادیم که قدما برخی اجتماعی شده بودن برخی امتناعی، ما با این بحث یه جوری تفصیل قائل شدیم، یه جای امتناع یه جاهایی اجتماع، تفصیلی قائل شدیم. خب بنابر این تفصیل اونجاهایی که بنابر امتناع باشه نتیجه این خواهد بود که ادله با هم متعارضن. اگه دوتا حکم با هم قابل جمع نباشند و ممتنع باشه معلوم میشه که دلیل اونا تنافی داره. نکته دوم این که ما نهی رو باید مقدم کنیم، به تعبیر دیگه دلیل نهی بر دلیل امر باید مقدم بشه. چرا؟ چون که دلیل نهی و دلیل امر با هم تفاوت دارن، لسان اونا فرق میکنه. در امر جلوتر قبلا اشاره کردیم که یکی اطلاق شمولی داره و اون نهیه، همه مصادیقش رو باید شما اعدام بکنید تا نهی امتثال بشه. اما امر به طبیعت خورده فقط یه مصداقش رو تحقق بدیم امتثال رخ میده، بنابراین اطلاقش اطلاق بدلیه، اگه بخواد شمول باشه دلیل جدا میخوایم. خب کدام اینا اقواست؟ میفرمایند که اطلاق شمولی که مال نهیه همه مصادیقش باید اعدام بشه، از امتثال همه مصادیق هم اقواست، از اطلاق بدلی اقواست، بنابراین بنابر امتناع هم ادله متعارضن و همین که دلیل نه باید بر دلیل امر مقدم بشه. اما بنابر امکان، اونجایی که امکان هست یا بر فرض اگر ما مبنای امکان رو بپذیریم امکان اجتماع، اونجا دیگه باید بگیم ادله تعارض ندارن، این یک نکته. نکته دوم تضاهم دارن یا ندارن، بستگی داره. اگر راه حلی وجود داشته باشه قابل رفع باشه میگیم اینجا تضاهم نداره، چون رفع شد، حل مسئله شد، تضاهم بدوی بود. اما اگر بگیم راه حلی نداریم اون وقت نوبت به تضاهمه و مرجحات باب تضاهم باید اینجا تطبیق بشه. خب اما علل قول بالجواز فلا تعارض بین الدلین و حين ذن فان لم ينحصر امتثال واجب بالفعل المشتمل على الحرام و کانت للمکلف مندوحتون فی مقام الامتصال فلا تزام ایزن و الا وقت تزام بینن واجب و الحرام. اگر راه حلی باشه تزاهم نیست، اگر راه نباشه تزاهمه. بحث دیگه که در آخر این بحث مباد داشته باشیم این هست که امتثال واجب در مبنای اجتماع آیا مقتضی اجزا و صحت است یا نیست. مسئله ما این است، ما اگر اجتماعی بشیم یا در موارد اجتماع، آیا این حکمی که ما انجام دادیم پشت سرش به دنبال خودش صحت داره یا نه؟ ایشان می‌فرمایند بستگی داره. بنابر تعارض یه چیز باید بگیم، بنابر عدم تعارض باید تفصیل قائل بشیم. اگر قائل به تعارض بشیم، اینجا باید بگیم که تو بحث قبل اشاره کردیم، گفتیم که اگر امتناع، بنابر امتناع گفتیم تعارض عدل است، بنابر امکان عدم تعارض. یه جایی ممکن تضمن باشه، یه جایی نباشه. خب پس بنابراین تو این مسئله اگر ما تعارض رو قبول کردیم، یعنی در واقع با امتناع سر و کار داریم، بر ما بر امتناع و تعارض، اینجا دیگه صحت فعل وجوب نه، اینجا دیگه فعل صحیح نیست، صلات مثلا صحیح نیست و غیر واجب مجزی نیست. و اما صحت و امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط به ما ذکرنا من التعارض و التزاحم به ما یقال، اینو پس از بعد بحث تعارض و تزاحم داریم مطرح میکنیم، انه اذا بنی على التعارض بین الدلیلان و قدم الدلیل النهی فلا یصح امتثال الواجب. نهی داریم دیگه، دلیل نهی مقدم شده، بنابراین امتثال این مسئله، امتثال نه، امتثال امر درست نیست و نه باید مقدم بشه. لان فرق هم نمی کنه توسلی باشه یا تعبدی، لان نه مقتضا تقدیم دلیل نه سقوط و اطلاق الامر و عدم شمول الهو، امر مقدم شده، دلیل امر مقدم برونه، فلا یکون مستاقا للواجب و اجزا و غیر الواجب عن الواجب علا خلاف القاعده. اما اگر ما بنا رو بر عدم تعارض بزنیم در بعضا بنی علا عدم تعارض، اینجا باید قائل به تنافی بشیم. تو فرض قبلی بین توسلی و تعبدی فرقی قائل نمی شدیم، اما اگر بنا رو بر تعارض بذاریم، بر عدم تعارض بذاریم، بگیم دوتاش تعارض ندارن، این حکم و اون حکم قابل جمعن، اینجا باید فرق قائل بشیم. ما امتثال واجب بکنیم در جایی که نهی هم داریم، در اشتمال در اجتماع با نه. اینجا اگر واجب توسلی باشه صحیح و مجزیه، اما اگر واجب تعبدی باشه نه دیگه، این صحت و اجزایش متوقف بر مبنای عدم تعارضه. ببینیم مبنای عدم تعارض چیه، بر چه اساس ما عدم تعارض قبول میکنیم، بر وجه عدم تعارض. اگر پس توسلی اگه باشه امتثالش اینجا صحیح و مجزی، اما اگه تعبدی باشه دو جوره، بستگی داره، در یه صورت صحت و اجزا رو به دنبال داره، در یه صورت نداره، بستگی داره که ما عدم تعارض این دوتا رو چجوری حل کرده باشیم. اگر اون وجه تعدد عنوان رو بحث کرده باشیم، جواز به ملاک تعدد معنون باشه و به خاطر این که تعدد معنون داریم بگیم اینها تعارض ندارن، نتیجه اینه که اینجا صحیح و مجزیه. چرا؟ چون که تعدد عنوان و تعدد معنون داریم، دو تا حکم جداست، پس اینها با هم اشکال ندارن و اگه شما امتثال واجب بکنید اشکالی نداره و صحیح و مجزیه، یه عنوان اون یه عنوان. اما اگر بگید تعارض ندارن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما ملاک دوم وجه دوم اکتفا به تعدد عنوان با وحدت معنون رو اگر بپذیریم، در اکتفا به این مبنا، در اکتفا به تعدد عنوان با وحدت معنون، اینجا دیگه صحت و اجزا رو نمیتوانیم بپذیریم. چرا؟ چون منجر به این میشه که ما یه امر حرام داریم، چون وحدت معنون داریم، این معنون یکیه. حالا فوق شما دو تا اسم براش گذاشتید، دو تا عنوان براش گذاشتید، بگی که دو تا عنوان کافیه با وجود وحدت. نه دیگه، اینجا عملا با یک امر حرامی میخواید تقرب پیدا کنید، نمیشه. و مع حرمته لا یمکن تقرب به. پس خلاصه بحث چی شد؟ این که ما سوال ما این بود که اگر ما در اجتماع امر و نهی آمدیم واجب رو امتثال کردیم، این کار ما صحیح هست یا نیست، مجزی هست یا نیست. گفتیم مبناییه. بنابر تعارض گفتیم که صحت ندارد، مجزی نیست. اما اگه بگیم تعارض با هم ندارن، خب تعارض ندارن دیگه، پس باید بگیم صحیحه. نه، زود نمیشه بگیم صحیحه، تفصیل داره. اگه واجب توسلی باشه صحیح و مجزیه، ولی اگه واجب تعبدی باشه بستگی داره ما این عدم تعارض رو چجوری تقریر کرده باشیم. اگه ما بر اساس ملاک تعدد معنون این رو تفسیر کرده باشیم و توجیه کرده باشیم قابل قبوله. اما اگه بر ملاک اونجایی باشه که وحدت معنون داریم و بگیم تعدد عنوان کافیه، نه، طبق اون در نمیاد. چرا؟ چون که منجر به تقرب به امر حرام میشه. و اذابونی علی عدم تعارض فیان بقی تفصیل بین یکون توسلیان او عبادیان فیان کنه توسلیان سه وعیزه. فرقی نمی کنه که اینجا ما سوام وقت تضام لعدم وجود المند و اولا که تو بحث قبلی داشتیم، تفاصیلش رو نمیخونم. و این کانه عبادیان سه و عجزه در یه من در یه تقریر، نه در هر دو تقریر. ازا کانه مبنا عدم تعارض و القول بالجواز به ملاک تعدد المعنون، ولی اگه معنون یکی باشه نه دیگه اشکال داره. خب تذکر در آخر این بحث میدیم و بحث رو به اتمام میرسانیم. یکی این که در فرض عدم صحت عمل به خاطر تعارض، یه جای تعارض داره و میگیم مجزی نیست و صحیح نیست، اینجا یا بین عالم و جاهل فرقی میکنه؟ میفرمان نه، فرقی نمیکنه بین عالم و جاهل. کار هر دو، چه عالم باشه چه جاهل، فرق نمیکنه، هر دو باطله و صحیح نیست و مجزی نیست، چون تعارض بود. اما اونجایی که گفتیم که قصد قربت نمیشه و به خاطر اینکه عبادت و تعذر قصد قربت داریم و به خاطر اون گفتیم که عمل نادرسته، اینجا بطلان میفرماید مربوط به تنجزه. اما در جهل و عدم تنجزی که در جهل هست دیگه تقرب بالفعل ممکنه. پس اگر به خاطر قصد قربت ما اینجا بگیم که قصد قربت متعذره و صحت عمل نداریم، اینجا این بطلانه مال چی بود؟ مال تنجز بود. خب جاهل که تنجز نداره، تقرب بالفعل براش ممکن هست. بحث بعدی مربوط به، فقط مقدمه عرض بکنیم، اقتضاء وجوب شیء لحرمت ضده. ما با این مسئله مواجه هستیم که یک امری واجبه، آیا از این میتوانیم حرمت ضدش رو به دست بیاریم یا نه؟ صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.